alam ko, wala namang karpet kong relasyon. Kahit na minsan baliw ka, ayos lang yun. Sana pag-ibig natin habang buhay, kailanman hindi na magbabago. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko. Kahit na